أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، إلى آخر الآيات. Sadakallahul Azim. Muhterem arkadaşlar, birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 155. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğum bu 155. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 155. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirenlerin yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan ayaklarını kaydırıp yoldan çıkarmak istemişti. Allah andolsun ki onları affetti, onları bağışladı. Allah bağışlayandır, Allah halimdir. Uhud Savaşı'nın değerlendirilmesine devam ediliyor. Evet, iki topluluğun karşılaştığı bu iman küfür savaşında, bu hak batıl savaşında Allah'a tam itimat edip yerlerinde çakılı kalan peygamber ve arkadaşlarının yanında kaçanlar da vardı. İşte bu Medine'ye kadar kaçanların yaptıklarının bir kısmı sebebiyle, yani kazandıkları hatalarının bir kısmı sebebiyle şeytan onların ayaklarını kaydırmak, onları hak yoldan çıkarmak istemişti. Geçmişte ya da o anda işledikleri bazı günahları sebebiyle, ki bu günahların neler olduğu burada açıklanmamaktadır, şeytan onları Allah ve Resulüne itaatten çıkarıp kafir yapmaya çağırmıştı. Yani burada kastedilen günahları Resulullah'ın yerleştirdiği okçuların yerlerini terk etmeleri midir? Veya kendi canlarının derdine düşerek Resulullah'ı savaş alanında terk edip kaçmaları mıdır? Yoksa daha önce işlenen bazı günahları mıdır? Bunu bilemiyoruz. Anladığımız o ki itaat itaati gerektirir. Günah da arkasından günahı getirir. Yani her bir günah şeytana uyma kabiliyetini artırır. Ya da şeytana yaklaşma kapısını açar. Arkadaşlar, kul günah işleyip şeytana davetiye çıkarmadıkça şeytanın kula yapabileceği hiçbir şey yoktur. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ. Ama bununla beraber Allah onları bağışladı. Gerçekten Allah gafurdur. Kusurları, hataları görmeyendir, affedendir. Halimdir Allah, aceleci olmayandır. Eğer dünyada işlediklerinizden dolayı Rabbimiz halim olmayıp, affetmeyip, dönüş fırsatı tanımasaydı, tevbe imkanı tanımasaydı, hemen cezalandırmış olsaydı, elbette yeryüzünde bir tek insan kalmazdı. Ya eyyühellezine amanu, La tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim iza darabu fil ardı ev kanu guzen لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ey müminler, ey iman edenler, yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında, eğer onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen İnkarcılar gibi, kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret olarak bıraksın. Dirilten de, öldüren de Allah'tır. Hayat veren de, hayatı alan da Allah'tır. Şüphesiz ki Allah işlediklerinizin tamamını görmektedir. Evet, kendileri Allah için savaşa ve gazaya çıkmadıkları halde Allah için ölmeyi, Allah için öldürmeyi göze alamadıkları halde neseben veya inanç yönünden kardeşleri olan müminlerin Allah yolunda bir savaşta ölmelerine veya öldürülmelerine bakarak eğer onlar bizim yanımızda olsalardı, yani böyle bir savaşa gitmeselerdi ölmezler ve öldürülmezlerdi diyorlar. Bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar, sakın siz sizin hakkınızda bu bozuk inancı taşıyanlar gibi olmayın. Sakın sizler böyle savaşa çıkmayı ölüm sebebi sayan kafirler gibi olmayın. Onlar gibi düşünmeyin. Hadiselere onlar gibi bakmayın. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Allah bunu onların kalplerine bir hasret olarak koyuverdi. Yani bu anlayışlarını, bu düşüncelerini, bu tarzı telakkilerini onların kalplerinde büyük bir hasret kılmak için yaptı Allah. Hasret, arzulanan, umulan, beklenen bir şeyi ele geçirememekten dolayı meydana gelen bir pişmanlık ve üzüntüdür. Arkadaşlar, savaş, ölüm, yaralanma, kaybetme, hastalanma, başaramama, istediği neticeyi alamama gibi durumları kendi plan ve programlarına bağlayan, Allah'ı diskalifiye eden kimseler için hiçbir teselli kaynağı yoktur. Keşke, keşke deyip dövünmekten, pişmanlık duymaktan başka bir şey yoktur böyleleri için. Akrabalarını, kardeşlerini böyle bir savaştan engelleyemedikleri için, onların ölümlerine sebep oldukları için hep kendilerini katil gibi hissedip, sorumlu tutarak böyleleri kendilerini suçlarlar. Vallahu yuhyi ve yumit. Vallahu bima ta'maluna basir. Halbuki hayat da ölüm de bilelim ki Allah'a aittir. Hayatı veren de alan da Allah'tır. Öldüren de dirilten de Allah'tır. Allah dilemedikçe kimsenin kimseyi öldürmesi mümkün değildir. Allah öldürecekse, kişinin vadesi yetmişse seferde de öldürür, hazarda da. Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Yani sizin bu sözlerinizi, sizin amellerinizi Allah çok iyi bilmektedir. Allah'ı tanımayan, Allah'ın takdirinden, Allah'ın kaderinden habersiz olan insanların arkadaşlar işte tavrı aynen budur. Hayatlarında Allah'ı hesaba katmayan, Allah'ın hesabından, Allah'ın takdirinden kaçılamayacağını bilmeyen, yeryüzünde sadece kendi plan ve programlarına güvenen bu tür insanlar, başlarına bir şeyler geldiği zaman, bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldıkları zaman, kalplerinde hep bir acı ve keder duyarak, hasret ve dövünme içinde, of, keşke şöyle yapmasaydım, keşke böyle yapmasaydım, keşke şurada olmasaydım, keşke şurada bulunsaydım, bunlar başıma gelmezdi diye acılar içinde kıvrandıklarını görürsünüz. Halbuki وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz size Allah'tan onların topladıklarından daha hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Evet, eğer Allah yolunda çıktığınız bir savaşta ölür ya da öldürülürseniz Allah'tan bir mağfiret, Allah'tan bir bağışlama, kafirlerin ömür boyu topladıklarından, toplayacaklarından sizin için daha hayırlıdır ey müminler. Ölseniz de öldürülmüş olsanız da unutmayın ki Allah'a haşrolunacak, Allah'a sevk olunacak, onun huzurunda toplanacak ve hesabı ona ödeyeceksiniz. Mükafat veya cezanızı ondan alacaksınız. Öyleyse Allah'tan bir mağfirete ulaşmanız, Allah'ın geçmişinizi sıfırlaması, bilesiniz ki ey Müslümanlar, kafirlerin dünyada topladıklarından sizin için çok daha hayırlıdır. Yani Allah yolunda çıktığınız bir savaşta ölür ya da öldürülürseniz işte buna ulaşacaksınız. Arkadaşlar işte dünya budur. İşte hayat budur. İşte dünyada Allah'ın yasası budur. Dünyada Allah yasası gereği herkes ölecek. Ölümden kurtulan hiç kimse yoktur. Ama önemli olan Allah adına ve Allah yolunda olmak ve Allah yolunda ölmektir. Allah için gittiği Uhud'da şehit olan da Allah ve Resulünün davetine icabet etmeyip Uhud'a iştirak etmeyip Medine'de karılar gibi evlerinde oturanlar da kalplerindeki nifak hastalıklarından ötürü sudan sebepler de yarı yolda Müslümanları terk edip ökçelerinin üstünde gerisin geriye dönenler de böyle bir iman küfür savaşında her iki ordunun dışında kalanlar da Uhud'dan habersiz dünyanın değişik bölgelerinde yaşayanlar da hepsi öldüler. Öyle değil mi? Sanki Uhud'a iştirak edenler öldü de diğerleri yaşadı mı? Orada doğranıp Allah için şehit olanlar öldü de onları doğrayanlar ölmediler mi? Uhud'da mağlup olanlar öldüler de galipler ölmediler mi? Savaşın en ön safında yer alanlar öldüler de gerilerde kalanlar ölmediler mi? Yeryüzünün en büyük mülk ve saltanatına sahip olan, cinlere bile hükmeden Süleyman Aleyhisselam bile bir gün bu dünyayı terk edip giderken başkaları ölmeyecekler mi? Kim ölmeyebilir ki bu dünyada? Kim çare bulmuş? Kim becerebilmiş ölmemeyi? Arkadaşlar unutmayalım, işte hayat budur. İşte Allah'ın yeryüzünde işleyen yasası budur. Hayatla ölüm iç içedir. Hayat da ölüm de reddedilemeyecek bir gerçektir. Öyleyse kesinlikle bilelim ki ölüm adım adım bizi takip etmektedir. Yani insan Rabbine doğru çabalamaktadır. Rabbine doğru, ölüme doğru hızla koşmaktadır. Her an tıpkı bir maraton gibi hızla Rabbine doğru gidiyor insan. Öyle değil mi? İnsanın dünyadaki tüm çabası, tüm gayreti, tüm uğraşısı, gitmesi gelmesi, yürümesi durması, yatması uyuması, yemesi içmesi hep Rabbine doğru değil midir? Her şey bir gün insanı Rabbıyla karşı karşıya getirmeye yöneliktir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Yani İnsan dünyada her an Allah'a yaklaşıyor demektir. Her haliyle Allah'a doğru gidiyor demektir. Arkadaşlar, kişi her nefesi yaşama adına alır ama her nefesiyle Allah'a biraz daha yaklaşır. İnsanoğlu yaşamak için nefes alır ama her nefesi onu ölüme biraz daha yaklaştırmaktadır. Nefes almasa ölecek ama nefes alsa yine ölecek. Hani acele giden ecele gider. Yavaş gidenin de ecel arkasından yetişir ya. İşte insanoğlu her adımda mezardan kaçar ama her adımda ona doğru biraz daha yaklaşır. Öyleyse unutmayalım ki bizim de tüm çabalarımız, tüm uğraşlarımız mezara doğrudur. Bizler şu anda mezar aramaya çıkmışız. Belki şu anda içimizden birisi burada bulacak aradığı mezarını. Arkadaşlar, burada öldük mü işte mezarımız burası olur. Ne o, korktun mu kardeş? Hiç korkmaya gerek yok. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki şu anda üzerimizdeki elbisemiz ilk kefenimiz ve şu anda üzerinde oturduğumuz mekan da bizim ilk mezarımız olabilir. Her şey yokluğa doğru, yok olmaya doğru gidiyor. Sema, arz, ay, güneş, yıldızlar, bitkiler, insan, her şey yokluğa doğru gidiyor. Hepsi gitsin, ben kalırım. Hepsi ölsün, ben yaşarım. Ben gitmek istemiyorum diyemezsiniz. Buna hiçbirinizin gücü yetmez. Öyleyse ey Müslümanlar, sizler sakın bu kafirler gibi düşünmeyin. Sakın Allah yolunda yapılacak bir savaşı kesin ölüm sebebi kabul edip savaştan geri durmayın. Asıl böyle yaparsanız ölümünüzü, sonunuzu hazırlamış olursunuz. Sizler kafirler gibi olmayın da dünya hayatı yerine ahireti satın alanlar olun. Yani faniyi verip de bakiye talip olanlar. Dünya hayatının basit zevklerini bırakıp da cennete ve Allah'ın rızasına talip olanlar olun. Allah yolunda Allah'ın egemenliğini gerçekleştirmek için ilahi kelimetullah için savaşın. Çünkü unutmayın ki Allah yolunda savaşanlar geçici ve basit dünya hayatını satıp karşılığında ebedi olan ahireti satın almışlardır. Kim dünya hayatının geçiciliğini, derbederliğini, faniliğini, zavallılığını bilir de Allah yolunda savaşarak buradaki zevkini, sefasını, ahiret hayatı, ahiret mutluluğu için feda etmeyi becerebilirse, faniyi verip bakiyi kazanmayı becerebilirse, yani Allah'ın mağfiretini kazanabilirse, İşte unutmayın ki kazançta olan odur. Dünyayı da ahireti de en iyi değerlendirmiş olan odur. Öyleyse dünya hayatına karşılık ahireti satın almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Unutmayın ki kim Allah yolunda savaşırken ölür ya da öldürülürse Allah huzurunda toplanacak ve ecirlerin en büyüğüne ulaşacaktır. Yine unutmayalım ki Allah adına savaşan bir Müslüman ölse de galiptir, kalsa da. Bakın, bundan sonra bu savaş çerçevesinde Resulullah Efendimizle alakalı bir değerlendirmeyi anlatacak Rabbimiz. Ayet 159. Bakın Allah şöyle buyuruyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah'ın rahmetinden dolayı ey peygamberim, Sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onlara mağfiret dile. İş hakkında onlara danış. Onlarla istişare et. Ama bir kere karar verdin mi Allah'a güven, Allah'a dayan. Doğrusu Allah kendine güvenenleri sever. Evet ey peygamberim, Allah'tan bir rahmetle, Allah'tan bir rahmet sebebiyle sen onlara karşı yumuşak davrandın. Allah'ın yardımı ve yol göstermesiyle onlara karşı merhametli, müsamahalı, şefkatli davrandın. Eğer sen onlara karşı sert, haşin, katı kalpli davransaydın, yani onlara karşı anlayışsız, kaba olsaydın, muhakkak ki onlar seni terk edip etrafından dağılıp giderlerdi. Kıyamete kadar tüm insanlara, tüm toplumlara örnek olacak bir neslin yetişmesi için elbette Peygamber Efendimizin böyle davranması gerekecekti. Arkadaşlar, işte bu bir peygamber tavrıdır. Bir peygamber ahlakıdır. Bir örnek davranışıdır bu. Beni Rabbim terbiye etti ve benim terbiyemi ne güzel yaptı buyuran, bizzat Rabbimizin terbiyesinden geçen Resulullah Efendimizin örneğimizin ahlakı işte böyle hep güzellik, hep merhamet olup Allah'ın yardımıyla hep başarıya ulaştırıcı, güzel sonuçlar tevlid edici bir örnekti. Kıyamete kadar müminlere en güzel bir örnektir Resul-ü Ekrem Efendimizin ahlakı. Arkadaşlar, burada örneğimizin, piştarımızın bu güzel davranışını, bu güzel ahlakını bize arz eden Rabbimiz bize şunları söylüyor. Ey Müslümanlar! Ey her konuda kendilerine numune-i imtisal olarak sunduğum elçimi adım adım takip etmekle yükümlü olan peygamber yolunun yolcuları. İşte örneğinizin ahlakı. Sizler de tıpkı onun gibi olun. Sizler de tıpkı onun gibi davranın. Hanımlarınıza karşı, kardeşlerinize karşı, çevrenizdeki Müslümanlara karşı, işçilerinize, memurlarınıza karşı sizler de tıpkı böyle davranın. Sizler de peygamber ahlakıyla ahlaklanın. Tüm çevrenize karşı merhametli olun. Tüm çevrenizi cennete götürücü bir tavır sergileyin. Zinhar ne idare edenleriniz, ne idare edilenleriniz, ne zenginleriniz, ne fakirleriniz, ne kadınlarınız, ne erkekleriniz peygamber ahlakını bir tarafa bırakıp böyle bir sınıf farkıyla birbirlerinizi değerlendirmeyin. Unutmayın ki ey Müslümanlar, sizin tek değer yargınız iman olmalıdır. Takva ve teslimiyet olmalıdır. Evet, biriniz koca olabilir Resulullah gibi. Biriniz kadın olabilir Hazreti Ayşe gibi. Biriniz patron olabilir Ebu Bekir gibi. Biriniz köle olabilir, işçi olabilir Bilal gibi. Biriniz idareci olabilir Ömer gibi. Biriniz teba olabilir Ebu Zer gibi. Ama unutmayın ki Allah nazarında kulluk noktasında bunlar arasında asla bir değer farkı yoktur. Hepsi Allah'ın kuludur. Hepiniz Allah'ın kulusunuz. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız ve hepiniz topraktansınız. Arkadaşlar, işte Rabbimizin bu beyanından anlıyoruz ki bizzat kendisinin terbiye ettiği Resul-i Ekrem Efendimiz insanlara, çevresindekilere son derece merhametli davrandı, müsamahalı davrandı, yumuşak ve halim davrandı. Birlikte Allah'a kulluk yapmaya, ve Allah'ın dinini yüceltmenin kavgasını vermeye çalıştığı, etrafındaki ashabına karşı Allah'ın Resulü iyi davrandı. Onlara kaba ve sert davranmadı. Hatalarından dolayı, sürçmelerinden dolayı onları affetti. Onlar adına istiğfarda bulundu. Yani arkadaşlarının yaptıklarından ötürü Allah'tan özür diledi. Onlara değer verdi. Onlarla iş konusunda, işte bu savaş konusunda hep istişarede bulundu. Çünkü Rabbimiz ona bunu emrediyordu. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Ey Peygamberim, onları affet. Onların kusurlarından dolayı istiğfarda bulun. Kendin hakkındaki haklarını Allah'tan bağışlamasını dile, iş konusunda onlarla daima müşavere et. Daima onlarla istişare ederek, onların görüşlerine müracaat ederek, kendilerine değer verdiğini ortaya koyarak, bu din işinin, bu hayat programının kendi meseleleri olduğunu, binaenaleyh kendi öz meselelerine sahip çıkıp kafa yormaları, fikir beyan etmeleri, katılımda bulunmaları konusunda, yani akli güçlerini ortaya çıkarmaları konusunda da onlara imkan hazırlayarak onlarla dayanışma içinde bir hayat yaşa ey Peygamberim. Ey Peygamberim, Allah adına birlikte yaşadığınız bir hayatın problemlerinden onları da haberdar et. Kararlarını onlarla birlikte ver. Ama vereceğin tüm kararlarında, tüm hayat problemlerinin çözümünde Allah'ın dini, Allah'ın arzuları hakim olsun. Allah'ın kitabının ayetleri doğrultusundan sakın şaşma ey Peygamberim. Yani bir savaş kararı mı alacaksın, bir barışa mı karar vereceksin, Medine'de bir müdafaa savaşına mı karar verdin, arkadaşlarının arzusuyla bundan vazgeçip Uhud'da düşmanı karşılamaya mı karar verdin? Hangi konuda bir karar vermişsen artık verdiğin o kararında sabret, sebat et. Yani bir şeye azmedip karar verdin mi, sadece Rabbına tevekkül edip, sadece Rabbına güvenip, sadece Rabbına dayanıp, ona sığınıp yürü. Çünkü kesinlikle bilesin ki ey Peygamberim, Allah kendisine güvenip, kendisine tevekkül edip, kendisini veli ve vekil bilip, tüm işlerini kendisine havale edenleri, yolunda yürüyenleri sevmektedir. Arkadaşlar, daha önceki ayetlerde de demeye çalıştığımız gibi, Resulullah Efendimiz Uhud Savaşı'nın başlangıcında ashabını toplayarak, bu konuyu onlarla istişare etmişti. Kendi fikrini açıklayıp onların fikirlerini almıştı. Allah'ın Resulü Medine'de kalıp gelmekte olan düşmana karşı bir müdafaa savaşı vermeyi düşünüyordu. Ama istişare ettiği ashabı arasında daha önce Bedir'de bulunamayıp düşmanla karşılaşmaya can atan, bir meydan muharebesi için yanıp tutuşan gençler vardı. Bunlar ısrarla Uhud'a gitmeyi, düşmanı şehrin dışında karşılamayı ve kahramanca bir savaşta Resulullah Efendimizin yüzünü aydın etmeyi istiyorlardı. Onların bu arzularında ısrarlarını gören Allah'ın Resulü, kendi fikrinden vazgeçip onların bu arzusunu kabul etti. Sonra bu gençler Resul-i Ekrem Efendimiz'i üzdüklerini, onun arzusuna muhalefet ettiklerini zannederek pişman oldular ve gelip Allah'ın Resulüne şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, sizin arzunuzun aksine bir şey isteyerek galiba bizler hata ettik. galiba sizi üzdük. Bu tavrımızdan ötürü bizi affet ve nasıl istersen öylece yap ey Allah'ın Resulü. Biz sizinle beraberiz, seninle beraberiz dediler. Ama Allah'ın Resulü artık kararını vermişti. Buyurdu ki, bir peygamber bir şeye karar verip azmetmişse, savaş için zırhını giymişse artık zırhını çıkarmak, kararından dönmek asla ona yakışmaz dedi. Kararında azmetti, sebat etti, gitti Uhud'a, sonuna kadar direndi, dayandı orada. Allah'a itimat edip, Allah'a tevekkül edip savaş meydanında yerine çakılmış gibi bir adım bile geriye atmadı, kaçmadı. Büyük bir azim ve cesaretle bozguna uğrayan, kaçmaya çalışan arkadaşlarının arasında ordusunu toparlamaya ve kaçmalarına engel olmaya muvaffak oldu Allah'ın Resulü. İşte bu onun Allah tarafından kendisine kazandırılan ahlakının savaş yönünü, azim ve cesaret yönünü, Allah'a güveninin tam oluşundan dolayı kaçmayı aklının ucundan bile geçirmeme yönünü teşkil ediyordu. Evet, o sadece Allah'a güveniyor, sadece ona sığınıyor, kendisini sadece onun koruyacağını bildiği Rabbine tevekkül ediyor, vekaletini ona veriyor ve zaferi, yardımı sadece ondan bekliyordu. İşte daha önce ashabıyla istişare edip de bu istişaresinin sonunda kendi fikrinden vazgeçip onların isteklerine tabi olup orada da başına bunlar gelince artık ashabıyla bir daha müşavereden vazgeçme gibi kalbinden bir duygunun geçmemesi, yani onlarla istişare ettiğine pişmanlık duymaması için, bakın Rabbimiz burada açıkça ona müşavere emrini veriyordu. Arkadaşlar, hakkında Allah tarafından bir ayet indirilmemiş konularda Allah'ın Resulü müminlerle istişare etmeliydi. Sürekli onlara danışmalıydı. Çünkü kesinlikle biliyoruz ki müşavere eden bir kişi, etrafındakilerle istişare eden bir toplum en güzele, en doğruya ulaşmaya muvaffak olacaktır. Bakın, bundan sonraki 160. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. İn yansurkumullahu fela galibe lekum ve in yakhzulkum femen zellezi yansurukum min ba'dih ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Eğer Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer Allah sizi yardımsız bırakıverirse, eğer Allah size olan desteğini çekiverirse, ondan başka size yardım edecek kim vardır? Öyleyse inananlar yalnızca Allah'a güvenip dayansınlar, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Evet, söz bir anda peygamberden müminlere tevcih ediliyor. Çünkü arkadaşlar, biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselam'a emredilen her şey aynı zamanda müminlere de emredilmektedir. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ey Müslümanlar, eğer Allah size müzahir olursa, eğer Allah sizin yardımcınız olursa, kesinlikle bilesiniz ki size galip gelecek, sizi mağlup edecek yoktur. Allah'ın yardımı ve desteği sizinle olduğu sürece kesinlikle bilesiniz ki ey Müslümanlar, yeryüzünde hiçbir güç ve kuvvet size galip gelemez. Hiçbir güç sizi alt edemez. Yani Allah sizi galip getirmeyi murad etmişse kesinlikle bilesiniz ki sizin üzerinize galip gelecek yoktur. Ama وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Eğer o Allah sizi terk eder de, sizden desteğini çeker de sizi sahipsiz ve yardımcısız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Kim yardımınıza koşabilir sizin? Yani eğer sizler Rabbinize itaatten çıkarak, Rabbinizin yasalarını terk ederek, Rabbinizin desteğinden, onun korumasından, onun yardımından uzak bir hayat yaşamaya kalkışırsanız, o zaman size kim yardım edebilir de, kim destek olabilir size, kim başarıya ve zafere ulaştırabilir sizi, düşmanlarınız karşısında kim koruyabilir sizi, hayatınızın problemlerini çözmeniz konusunda kim yol gösterebilir size, kafirlerin ayakları altında ezilmekten kim kurtarabilir sizi? O halde وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Müminler sadece Allah'a güvenip bağlansınlar. Veli olarak, dost olarak, vekil olarak, yardımcı olarak yalnız Allah'a güvenip işlerini başkalarına değil sadece ona havale etsinler. Vekaletlerini sadece ona teslim etsinler. Sadece onun kararlarına teslim olsunlar. Çünkü unutmayın ki Allah'tan başka tüm veliler, Allah dışında tüm dostlar, tüm vekiller, tüm yardımcılar acizdirler, sonludurlar, ölümlüdürler. Allah'tan başka veli bilinenlerin, Allah dışında vekil bilinenlerin tamamı bilesiniz ki müvekkillerine muhtaçtırlar. Ama Allah kullarına, müvekkillerine asla ihtiyacı olmayandır. Allah'ın müvekkillerine asla bir müdahenesi olmadığı gibi ölümlü de değildir, aciz de değildir o Allah. Yani ne zaman ki bir kul kendisini Rab bilip, kendisini yegane ilah bilip, veli bilip, vekil bilip, vekaletini kendisine verip, dua dua yalvararak bir probleminin, bir müşkilinin halledilmesi konusunda, düşmanlarından, korktuklarından korunması konusunda kendisine sığınmışsa, bilesiniz ki hemen karşısında onun büyük güç ve kudretini, büyük iradesini bulacaktır. Bundan zerre kadar bir şüpheniz, bir endişeniz olmasın. Arkadaşlar, bundan sonra yine savaş ganimetleriyle alakalı Resulullah Efendimiz hakkında bir değerlendirme anlatacak Rabbimiz. Bakın ayet 161 şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Hiçbir peygambere, ganimete ve millet malına hıyanet asla yaraşmaz. Kim haksızlık yaparsa kıyamet günü yaptığı ile gelir. Sonra haksızlık yapılmaksızın herkese kazanmış olduğu tas tamam ödenir. Arkadaşlar, dostun da düşmanın da kabul ve itirafıyla biliyoruz ki Allah'ın Resulü emin bir kişiydi. İnsanların en eminiydi Resulullah Efendimiz. Surenin önceki ayetlerinde de demeye çalışmıştım. Resulullah Efendimiz peygamberliğinden önce emindi. Muhammedül emindi. Hem öyle emindi ki peygamberimiz, müşrikler Mekke döneminde kanlı bıçaklı düşmanları olduğu halde emanetlerini, yanlarındaki kıymetli mallarını ona emanet ediyorlar, ona güveniyorlar, ona Muhammedül emin diyorlardı. Mekke'den sürüp çıkarmayı planladıkları bir ortamda bile sadece ona güven duyuyorlardı. O dönem böyleydi. Allah'ın Resulü dinini yaşamasına imkan bırakmadıkları için Mekke'den Medine'ye hicret eder. Ve nihayet Medine döneminde Bedir ve Uhud savaşları gerçekleştirilir. Yavaş yavaş ganimetler, mallar, mülkler Müslümanlara görünmeye başlar. Mekke'de o işkence altında malla mülkle ilgilenecek zamanları ve imkanları olmayan Müslümanlara yavaş yavaş dünyalıklar gelmeye başlar. Ve işte dünyalıkların kendilerine açılmasıyla birlikte kalplerinde yamukluk bulunanların, eğrilik bulunanların dünyaya ve dünyalıklara meyillerinden ötürü Allah'ın bu emin elçisine karşı ganimetler konusunda ihanet suçlamaları gündeme geliyor. Yeryüzünün en emini olan Resulullah Efendimiz'e karşı onun dünyacı olduğu, savaştan elde edilen ganimetlere sahip olma derdinde olduğu, dünyalık toplama sevdasına düştüğü ithamında bulunmaları söz konusu ediliyor. Haşa haşa, hiçbir peygambere yakışmaz bu. Yani bir peygamberin dünyacı olması, bir peygamberin dünya mallarına, mülklerine meylederek millet malına sahip olmaya çalışması, başkalarının haklarını yemeye çalışarak ganimetler hukukuna ihanet etmesi asla mümkün değildir. Kim ganimete ihanet ederse bilsin ki kıyamet günü o hain davrandığı mallarla, o çaldığı mülklerle birlikte Allah huzuruna gelir. Sonra her bir kişi mutlaka kazancının karşılığını görür. Asla kendisine zulmedilmez. Arkadaşlar, işte bu Allah hükümlerini en iyi bilen kimseler peygamberlerdir. Peygamberler Allah'ı, Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini, Allah'ın azabını, Allah'ın sorgulamasını, Allah'ın cehennemini en iyi bilen kimselerdir. Onun içindir ki Allah'tan en çok korkan kimseler peygamberlerdir. Onun içindir ki dünyada Allah yasalarını çiğneyerek yapılacak bir ihanetin öbür taraftaki bedelini en iyi bilen peygamberlerdir. Peki hal böyleyken nasıl olur da peygamberlik öncesi bile yeryüzünün en emini olan, peygamberlik sonrası da yeryüzünün en güvenilir insanı olan Mekke'yi terk ederken bile düşmanlarının mallarına el sürmeyen, eman sıfatıyla Allah'tan aldığı ayetleri Allah kullarına ulaştırıp yeryüzünde Allah'ın istediği kulluğu zirve noktasında yaşayıp örnekleştiren, Allah'ın bizzat eğitip terbiye ettiği, alemlere rahmet olarak görevlendirdiği bir peygamber dünyacı olsun, nasıl olur da böyle bir elçinin mal mülk derdine düştüğü söylenebilir? Nasıl olur da Allah için Müslümanlarla birlikte çıktıkları bir savaşta elde edilen ganimetler konusunda onlara ihanet edip ganimetleri, onların haklarını kendisine almayı düşündüğü söylenebilir bu peygamberin? Halbuki dilediği takdirde Allah'ın tüm dünyayı, tüm dünya mallarını, mülklerini, tüm dünya saltanatlarını kendisine verebileceği bir peygamberden böyle basit hesaplar içine düşmeyi beklemek düşünülebilir mi? Olacak şey mi bu? Yakışır mı böyle bir peygambere bu? Eğer peygamberin böyle bir mal mülk derdi, böyle bir dünya hedefi olsaydı, daha önce ona ulaşmanın hesabını yapmaz mıydı? Daha önce Mekke'de insanların bu davasından vazgeçmesi karşılığında ona neleri teklif ettiklerini bilmiyor musunuz? Eğer öyle bir derdi olsaydı, yani peygamberlik yerine dünya melikliğine, dünya imparatorluğuna soyunur ve tüm insanların ellerindekilere, ceplerindekilere sahip olmanın hesabını yapardı. Böyle mi yaptı Mekke'de? Hayır, hayır. Onun bunlarla zerre kadar ilgisi yoktu. Yani bırakın insanların ellerindekine göz dikmesini, bilakis dini ve davası uğrunda kendi mal varlığını bile bitirdi, kendi mal varlığını bile sıfırladı Allah'ın Resulü. Yani elinde avucunda ne varsa hepsini bu uğurda harcadı. Hatta Mekke'nin en zenginlerinden birisi olan hanımı Hazreti Hatice anamızın tüm serveti de bu uğurda sıfırlandı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Arkadaşlar, Allah'ın Resulü kendi mal varlığını sıfırlarken etrafında kendi davasına gönül vermiş, mallarıyla canlarıyla Allah'ın dininin egemenliği için çırpınan, bu din uğruna her şeylerini feda etmekten çekinmeyen Müslümanlardan da asla kendisine bir şey istemedi, bir şey almadı. Onlara da mallarını, mülklerini Allah yolunda harcamalarını tavsiye etti. Evet, dost da düşman da biliyor ki onun zerre kadar ne mal derdi, ne mülk derdi, ne saltanat derdi, ne de ikbal derdi olmadı. Arkadaşlar, ayeti kerimede Uhud'a iştirak eden Müslümanlardan bazılarının Resulullah Efendimiz hakkında yanlış düşünmeleri yargılanmaktadır. Bunlar Allahu alem okçulardı. Bunlar arkadaşlarının kaçan düşmanın ganimetlerini toplamaya başladıklarını görünce, bu toplama işinde kendileri bizzat görev almadıkları için kendilerinin ganimetten mahrum edileceklerini ya da kendilerine az verileceğini düşünerek yerlerini terk edip onlara katılmaya karar verdiler. Resulullah Efendimizin yerleştirdiği mevzilerini terk etmelerine sebep işte buydu. Allah'ın Resulü daha sonra onlara buyurdu ki, aslında sizler bana güvenmediniz. Size karşı adil davranamayacağımı, size ganimetten hakkınız olan paylarınızı vermeyeceğimi düşündünüz. Allah'ın Resulü onlara karşı işte böyle buyuruyordu. İşte bu ayetinde de Rabbimiz, Peygamber aleyhisselam hakkında bu tür yanlış düşüncelere kapılan insanları sorgulamaktadır. Ey Müslümanlar, Peygamber hakkında nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsunuz? Nasıl şüphe edebiliyorsunuz Peygamberden? Nasıl ihanet bekleyebiliyorsunuz ondan? Hiçbir peygambere böyle bir ihanet yakışmaz. Bilesiniz ki peygamber hainliğin her türlüsünden uzaktır. Bilesiniz ki peygamber masumdur. Yine bu konuda İbni Abbas Efendimiz'den bize intikal eden bir başka rivayette de ganimet mallarından bir kadife kumaş kayboldu. Onu Resulullah almış olabilir denince işte Rabbimiz bu ayetini indirmiştir. Evet, devlet memurlarının aldıkları hediyeler de gulul diye isimlendirilmiştir. Toplumun malına, ümmetin malına haksız yere el uzatmaların tamamı işte böyledir. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, Allah katında en büyük hıyanet, yeryüzünde bir arşınlık hıyanettir. İki kimsenin bir arazide yahut bir evde komşu olduklarını görürsünüz. Bunlardan birisi arkadaşının sınırından bir arşın tecavüz ettiği takdirde o yer kıyamet günü yerin dibindeki yedi katıyla birlikte onun boynuna dolanacaktır. Yine Buhari ve Müslim'in rivayetinde şunu görüyoruz. Allah'ın Resulü bir zatı zekat toplamak üzere görevlendirdi. Bu kişi topladıklarıyla birlikte dönünce, şunlar sizin, şunlar da bana halkın hediyesidir deyince, buna çok sinirlenen Allah'ın Resulü minbere çıkıp şöyle buyurdu: "Bir işi görmek üzere görevlendirdiğimiz şu adama da ne oluyor ki? Şunlar sizin, şu da bana hediye edildi," diyor. Şimdi bu adam babasının evinde otursaydı bu hediyeler kendisine gelir miydi? "Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz o sadakadan bir şey ele geçirirse kıyamet günü onu boynunda taşıyarak gelecektir. Dövürmesi olan bir deve, dövürmesi olan bir inek veya meleyen bir koyun." İşte Allah'ın şehadetiyle Peygamber Efendimiz asla böyle bir şeye tenezzül etmedi. Hiçbir peygamber böyle bir şeye tenezzül etmedi. Bizler de tenezzül etmeyelim inşallah. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayet 162. "Efemen ittebe'a rizvanallahi kemen ba'e bi sakhatin minallah ve me'vahu cehennem ve bi'sel masir." Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın hışmına uğrayan gibi midir? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir. O ne kötü varacak yerdir. Evet, Allah'ın rızasına uyan, Allah'ın rızasına tabi olan, Allah'ın hoşnutluğunu arayan, Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeyen bir kimse, Allah'ın gazabına, Allah'ın hışmına uğrayan, Allah'ın öfkesini üzerine çeken kimse gibi olur mu? Hiç bu ikisi bir olur mu ki Allah'ın gazabını celbeden bu kişinin sığınağı, barınağı, son durağı cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Böyle bir kişi hiç Allah'ın rızasını hedefleyip öylece bir hayat yaşayan kimseyle bir olur mu? Yani bir peygamber ki Allah'ın rızasına tabi olmuş, Allah'ın razı olacağı bir yola, Allah'ın razı olacağı bir hayata tabi olup onu memnun edecek bir yola girmiş. Şimdi böyle bir kimse Allah'ı gazaplandıran, Allah'ın öfkesini üzerine çeken, Allah'ı kızdıracak bir yola giren ve sonunda da cehenneme giden bir kimseyle denk olur mu? Bu iki insan hiç müsavi olur mu? Hum derecatun indallah vallahu basirun bima ya'malun. Onlar Allah katında derece derecedir. Allah işlediklerini elbette görmektedir. Evet, müminler için Allah katında dereceler vardır. Sadece müminler için değil, elbette ötekiler için de dereceler vardır. Yani Allah'ın rızası istikametinde hareket eden müminler de, Allah'ın gazabına uğrayan kafirler de Allah katında derece derecedir. Cennette de cehennemde de dereceler vardır onlar için. Ne iyilerin iyilikleri ne de kötülerin kötülükleri karşılıksız kalmayacaktır. Dünya hayatında yaptıklarından, işlediklerinden ötürü herkesin amellerine karşılık dereceleri vardır. Cennette cennetlikler için de, cehennemde cehennemlikler için de dereceler vardır. Cennetin de cehennemin de dereceleri vardır. Cennetin ve cennetliklerin dereceleri kademe kademe yukarı doğru yükselirken, cehennemin ve cehennemliklerin dereceleri de aşağıya doğru derecelenmektedir. Yani dereceler ameller karşılığıdır. Cennetliklerinki mükafat ve nimetlerin artırılması türünde bir derecelendirilme iken, kafirlerinki de azabın artması türünde bir derecelendirilmedir, Allah korusun. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينٍ Ant olsun ki Allah inananlara ayetlerini okuyan, onları arıtan, tezkiye eden, temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklıkta idiler. Evet, muhakkak ki Allah iman edenlere bağışta bulundu. Bu kimilerinizin dünyacı kesildi, mal mülk derdine düştü, ganimetler konusunda yamukluk yaptı dediğiniz peygamberi bilesiniz ki Rabbiniz size bağışta bulundu. Genel olarak tüm müminlere, tüm İslam ümmetine, özel olarak da Araplara bu peygamberle büyük bir lütufta bulunmuştur Allah. Bakın, Allah'ın size lütfettiği bu peygamberin şu özelliklerinden, şu sıfatlarından haberiniz yok mu sizin? Bakın, o peygamberin şu özellikleri varmış. O kerim elçi bir kere Allah'ın size en büyük lütfu, en büyük bağışıdır. O size Rabbinizin açtığı en büyük rahmet kapısıdır. Allah'ın size karşı en büyük rahmetidir o. Tüm alemlere rahmettir o peygamber. Rabbimiz sahabe ve tüm insanlık için kendilerinden, kendi işlerinden bir peygamberi Resul olarak göndermiştir. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, Allah'ın ayetleriyle onlara yol gösteriyor, müjdeler veriyor, ayetlerle onları uyarıyor, ayetlerle onların gündemlerini belirliyor. Yani ne yapacaklarını, nasıl bir hayat yaşayacaklarını ayetlerle o peygamber onlara beyan ediyor. Sonra bu peygamber onları tezkiye ediyor, temizliyor. Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önceleri, kendilerine böyle bir elçi gelmeden önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu kitabın ve bu peygamberin gelişinden önce onlar cahildiler. Vahiyden uzak bir körlük, bir bilgisizlik ve şaşkınlık içinde yuvarlanıp gidiyorlardı. Arkadaşlar, Allah'ın onlara bir rahmet, bir bağış olarak gönderdiği bu elçinin görevleri ve kendileri için rahmet oluşu anlatılıyor. Demek ki bu peygamber mahza insanlık için bir rahmettir. Peygamberin birinci görevi ümmetine Allah'ın ayetlerini okumak. Allah'tan kendisine gelen ayetleri okumak. İnsanlara Allah'ın kitabını ve hikmeti öğretmek. Yani o kitabın pratiğini nasıl anlaşılması ve nasıl hayata indirgenmesi gerektiğini insanlara öğretmek. Veya hikmet, kitabın insanlardan istediği ameli salihtir. Veya bir başka anlamıyla hikmet, fıkıh anlamınadır. Yani bu kitabın emir ve nehilerinin maksadını kavramak demektir. Yani kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi demektir. İşte o peygamber insanlara bu kitabın fıkhını öğretiyor. Bir başka anlamıyla da hikmet sünnet demektir. Yani kitabın pratiği olan sünnet demektir. İşte bu peygamber onlara Kur'an'ın pratikte uygulanışını göstermektedir. Sonra yine o peygamber insanları tezkiye ediyor. Onun görevlerinden birisi de ümmetini tezkiye etmek, insanları arındırıp tertemiz hale getirmektir. Peki neden arındırıyor o peygamber insanları? Küfürden, şirkten, nifaktan, cahiliyeden insanları arındırmak, onların vicdanlarını, kalplerini, düşüncelerini, niyet ve amellerini, aile hayatlarını, sosyal ve içtimai yaşantılarını, hayat programlarını temizlemektedir o peygamber. O halde tezkiye, bir Müslüman 24 saatlik hayatını Allah'ın şu kitabına ve Resulünün sünnetine göre yaşarsa, o kişi hayatını temizlemiş demektir. Yine bir toplum da hayatını bu kitaba göre ve bu kitabın pratiği olan peygamberin sünnetine, peygamberin hayat anlayışına göre yaşarsa, o toplum da temizlenmiş demektir. Öyleyse arkadaşlar, tezkiye bu kitaba göre bir hayat yaşamaktır. Tezkiye vahiyle hayat yaşamaktır. Tezkiye Allah'ın istediği hayatı yaşamaktır. Tezkiye Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk yapmaktır. Tezkiye peygamber örnekliliğinde Allah'a kul olmaktır. Arkadaşlar, madem ki kitabın ve peygamberin görevi buysa, öyleyse bizim de görevimiz bu olmalıdır. Yani biz de kendimize ve topluma Allah'ın ayetlerini okuyacağız. Tıpkı Allah'ın elçisi gibi toplumda bu ayetleri öğrenmek isteyenlere öğreteceğiz. Bilmek ve böylece temizlenmek isteyenlere Allah'ın bu kitabını biz de bildireceğiz. Yani okuyacağız bu kitabı herkese. Kadın erkek, genç ihtiyar, köylü kentli herkese Allah'ın bu kitabını okuyacağız. Zaten bu insanlar Kur'an'ı tanıyorlar. Zaten okuyorlar. Zaten iman ediyorlar. Neden onlara yeniden okuyacağız demeyeceğiz. Çünkü Kur'an Müslümana da uyarıdır, kafire de uyarıdır. Bilelim ki Kur'an Müslümana hatırlatmadır, kafire de uyarıdır. Öyleyse arkadaşlar, bunu mutlaka biz de gerçekleştireceğiz. Bu okuduğumuz insanlar arasından öğrenmek isteyenlere öğreteceğiz. Kur'an'ı pratikte yaşamak isteyenlere de işte kitabın pratiği budur diye onun pratiğini de göstereceğiz ve böylece hem kendimizin hem de o insanların temizlenmesini, arınmasını ve Allah'ın istediği hale gelmesini sağlamış olacağız Allah'ın izniyle. Ve işte Peygamber Aleyhisselam insanları her türlü batıl düşüncelerden, efsanelerden temizleyerek onları apaçık imana ve hidayete ulaştırıyor. Rabbimiz onların işlerinden, kendi aralarından, kendi cinslerinden, kendi arkadaşlarından Abdülmuttalip oğlu, Abdullah oğlu Muhammed Aleyhisselam'a elçi gönderdi. Yani kendisiyle konuşabilecekleri, sorular sorabilecekleri, oturup kalkabilecekleri, kullukta örnek alabilecekleri bir elçi gönderdi Rabbimiz. Daha önce atası İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam birlikte dua edip, Rabbimizden nesilleri içinden bu özellikleri taşıyan bir peygamber göndermesini istemişlerdi. İşte anlıyoruz ki atalarımızın bu duaları kabul ediliyor. Yıllar sonra dünyanın en kutsal bir şehrinde bir ümmet ve bu ümmet içinde bir peygamber ve o peygamber onlara Rabbinden gelen ayetleri okuyor, kitabı öğretiyor ve bu kitabın pratikteki uygulamasını, yani sünneti sunuyor, hikmeti sunuyor ve sonunda dünyanın en vahşi bir toplumunu, dünyanın en medeni toplumu haline getiriyordu. Gerçekten sırtlanları sırtlanlıkta geride bırakacak kadar ileri gitmiş insanları her türlü pisliklerden temizliyor, zalim olanları adil hale getiriyordu. Belki dünyanın en cahilleri olan bir toplumu, dünyanın en alimleri haline getiriyor, dünyanın hocası haline getiriyordu ve onları tertemiz hale getiriyordu. Evet, öncelikle Mekkelileri, Medinelileri, sonra da tüm dünya insanlığını hidayete ulaştırıyor, tertemiz hale getiriyordu o peygamber. Ama peygamberin misyonu sadece kendi döneminde bitmeyecek, kıyamete kadar devam edecekti. Yani kıyamete kadar bu kitabın uyarısı kendilerine ulaşan herkese devam edecekti. Kıyamete kadar her dönem insanlığı bu kitapla temizlenecek, bu peygamberin sünnetiyle, bu peygamberin tertemiz hayatıyla arınmasını sürdürecektir. Ama bu kitap ve bu kitabın pratiği olan peygamberin sünnetinden uzak kalanlar da yeryüzünde pisler olarak, necisler olarak hayatlarını sürdürerek apaçık bir sapıklığı yaşamaya devam edeceklerdir. Rabbim bizi sürekli bu kitapla beraber olan kullarından eylesin. Rabbim bizi bu kitapla temizlenmiş kullarından eylesin. Bu kitap ve peygamber rehberliğinde bir hayat yaşayarak dünyasını da ahiretini de güzelleştirmiş, dünyada yaşadığı tertemiz bir hayatın sonunda tertemiz cennete ulaşmış kullarından eylesin. Amin, amin, velhamdülillahi rabbil alemin.